4 uur. NPO Radio 1 met Lara Rentsen. Komend uur in Nieuws & Co. Goedemiddag. De emoties lopen hoog op rond de rechtszaak tegen ondernemer Gilly Emanuels. Volgens sommigen staat haar zaak symbool voor racisme in Nederland. En een leuke DNA-test voor je baby, waaruit bijvoorbeeld blijkt of het een sprinter of een lange afstandsloper wordt. Later, ze worden steeds vaker verkocht, maar hoe verantwoord zijn dit soort cadeautjes eigenlijk? Eerst het NOS-journaal, Michel Koenen. Minister Grapperhaus wil de bewijslast in strafzaken over niet-vrijwillige seks veranderen. In de Tweede Kamer zei hij dat de zedenwetgeving nu op dit punt tekortschiet. Hij onderzoekt nog hoe de aanpassing er precies moet uitzien. Ik werk met name ook aan een formulering die situatie waarin sprake is van omstandigheden of feiten of gedragingen van de ander, dus ik zou maar zeggen het slachtoffer, zodanig zijn dat de dader wist of behoorde te weten dat er sprake was van niet-vrijwilligheid. Grapperhaus reageerde op een oproep van verschillende Kamerleden. Zij wezen erop dat de rechter soms oordeelt dat er niet genoeg bewijs is voor seks tegen de zin van het slachtoffer, als die bijvoorbeeld een verstandelijke beperking heeft of onder invloed is van drank of drugs. Ze vinden dat een verdachte voortaan moet aantonen dat de seks vrijwillig gebeurde als er signalen zijn dat de ander niet duidelijk in staat was om in te stemmen. De Zwitserse bank UBS heeft van de Franse rechter een boete van 3,7 miljard euro gekregen voor belastingontduiking en witwassen. Het concern, een van de grootste vermogensbeheerders ter wereld, heeft volgens de rechter rijke Fransen en anderen geholpen bij het ontduiken van belasting door het geld op geheime Zwitserse bankrekeningen te zetten. Dat zijn volgens de rechter criminele daden van uitzonderlijk ernstige aard. UBS gaat tegen de uitspraak in beroep. De Zwitserse bank heeft inmiddels een hele geschiedenis van boetes en schikkingen, onder meer voor belastingontduiking door Amerikaanse klanten. De Russische president Poetin heeft de beide kamers van het parlement toegesproken, vergelijkbaar met de Amerikaanse State of the Union. Poetin sprak onder meer dreigende taal naar de Verenigde Staten. Als de Amerikanen middellange afstandsraketten in Europa plaatsen, zal Rusland daarop antwoorden, zei hij. Een voormalige eigenaresse van een ijssalon in Hilversum die een man met een stok heeft geslagen, krijgt daar geen straf voor. De rechtbank zegt dat de vrouw niet strafbaar is omdat ze langdurig werd gepest. Opnieuw kiest een in Nederland geboren voetballer met Marokkaanse achtergrond voor een interlandcarrière bij Marokko. AZ-aanvaller Oussama Idrissi heeft de KNVB laten weten voor Marokko te gaan, omdat hij vanuit Zeist niet snel een uitnodiging kan verwachten. Ook in Nederland krijgen oud-SS'ers en hun nabestaanden nog altijd een uitkering vanuit Duitsland. Dat blijkt uit navraag bij de Duitse autoriteiten. Onder de 34 voormalige SS'ers zijn mogelijk ook oorlogsmisdadigers. Ze krijgen een uitkering omdat ze invalide zijn geraakt tijdens de Tweede Wereldoorlog. Gisteren werd bekend dat ook 27 Belgen een uitkering krijgen. In Egypte zijn 9 mannen terechtgesteld voor hun rol bij de moordaanslag op de openbaar aanklager van het land. In 2015 kwam die om het leven toen in Caïro een auto met bomexplosieven inreed op het konvooi. De mannen die horen bij een groep van 28 die ter dood waren veroordeeld. Het is maar de vraag of ze wel echt schuldig zijn, zegt correspondent Marcel van der Steen. Mensenrechtenorganisaties zoals Amnesty International die twijfelen daaraan. Amnesty heeft gisteren nog opgeroepen de executies niet uit te voeren vandaag, want volgens de organisatie zou in ieder geval een deel van de bekentenissen door marteling zijn afgedwongen. Sommige veroordeelden vertelden dat ook tijdens de zittingen, dat ze waren gemarteld en daardoor dus hadden bekend. De Egyptische autoriteiten denken dat de Moslimbroederschap en Hamas achter de aanslag zitten, en die organisaties ontkennen. Het weer nog, vooral in het noorden bewolking, kans op wat regen. In het zuiden breekt de zon door met ongeveer 10 graden. Morgen periode met zon. In het noorden kan vooral in de ochtend ook een buitje vallen. Het wordt 10 tot 14 graden. Ja, vanaf vrijdag lenteachtig met veel zon en nog altijd hoge temperaturen voor de tijd van het jaar. Daarover straks meer uiteraard van Peter Kuipers-Munneke. Wij gaan naar de verkeersinformatie. Wijnand Zwaan. De avondspits is begonnen met vooral wat dagelijkse drukte rond Utrecht en Rotterdam. Wat opvalt is het ongeluk op de A2 van Maastricht naar Eindhoven. Er staat tussen Elslo en Born 6 kilometer file met nu zo'n 20 minuten oponthoud. Oh, Albert Heijn, wat zijn jullie toch goed bezig. Boodschappen bezorgen tot in de keuken. Nooit meer in de rij voor de kassa. En je kunt zelfs je eigen boodschappen scannen. Ja, voor klanten hebben jullie het prima geregeld, Albert Heijn. Maar voor de kippen, Homer. Want jullie lokken nog steeds met kiloknallerkip. En kiloknallers, dat kun je niet verkopen. Kijk op wakkerdier.nl. Ondernemen, dat is zorgen voor omzet, zorgen over omzet, vaak in de file staan en altijd om een bonnetje vragen. Wij maken het voor ondernemers een stukje makkelijker. Met onze autopas met handige apps. Daarmee kun je tanken, naar de carwash en overal parkeren. Fiscus proof op één verzamelfactuur. Dus geen gedoe meer met bonnetjes. Nooit meer. MKB Brandstof. Beweegt ondernemers. In Centro's zucht naar bekendheid kent geen grenzen. Daarom dachten we, laten we een eigen speciale dag claimen. Voortaan is 29 februari Incentro-dag. Op Incentro-dag is iedereen op de hele wereld vrij. Alsjeblieft, Incentro. Een IT-bedrijf. De autopas van MKB Brandstof is ook handig voor ZZP'ers. Tanken, carwash en parkeren. Alles fiscusproof op één verzamelfactuur. Dan wordt ondernemen een stuk makkelijker. Vraag jouw autopas vandaag nog aan op mkbbrandstof.nl. Je spullen gratis verhuizen en tijdelijk opslaan. Qbox zet een opslagbox bij je voor de deur en haalt hem weer op als jij alles hebt ingeladen. We slaan de box veilig op en brengen hem weer terug waar en wanneer jij hem nodig hebt. Verrassend makkelijk en je betaalt alleen voor de opslag. Ga naar Qbox.nl en reserveer jouw Qbox. Dan staat hij snel voor je nieuwe deur. Qbox.nl. Nadenken over je pensioen kan natuurlijk later. Maar later heb je het al zo druk. Want later ga je voor jezelf beginnen. Je gaat later ook pianoles nemen. Oh, en je gaat op wereldreis. Tip van Egon. Met geld voor later kan je vandaag beginnen. Doe de goed met geldtest op egon.nl/goedmetgeld. Egon. Iedereen goed met geld. NPO Radio 1. NOS NTR. Ik wil gewoon heel graag van het Planbureau voor de Leefomgeving dat ze een raming maken. Afgelopen jaar zaten ze er meer dan 100% naast. Dit ging om ramingen. Die ramingen waren in de tijd dat we erover spraken al niet kakelvers meer. En ze zijn in de tussentijd, na de vorige keer, het model verbeterd. Maar ze zitten er weer 100% naast. Dus daar hadden we best duidelijker over kunnen zijn. Kritiek op voorspellingen van het Planbureau voor de Leefomgeving. CDA en GroenLinks vinden dat de modellen waarmee de organisatie werkt niet goed zijn. Hoe moet dat nu verder? En er is een pedofiele netwerk actief dat gebruik maakt van comments bij YouTube-filmpjes. There is nothing but more videos of little girls. How has YouTube not seen this? Elke comment die wij krijgen, controleren wij. YouTube, wake up. Tell everybody about this. Lara Rensen. Nieuws en Co. Wat een bizar verhaal is dat. Verslaggever Jeroen de Jager zocht uit om wat voor soort YouTube-filmpjes het gaat. Jeroen, onder wat voor video's staan die reacties? Nou ja, wat je ziet is dat het om heel normale video's gaat waar die pedo's op kicken. Een ratslag bijvoorbeeld, een bloot been van een meisje of elk ander beeld dat hen seksueel kan opwinden. Daar zoeken ze dus op en delen dat in comments bij die video's. Ook tijdcodes waarop bepaalde scènes te zien zijn. Of ze delen bijvoorbeeld suggesties naar andere filmpjes. En de kritiek op YouTube in dit verhaal is dat het algoritme, dus de software achter de zoekfunctie en de aanbevelingen die je dan krijgt, dat die ervoor zorgt dat als je dat doet, je ook binnen de kortste keren alleen maar van dit soort video's te zien krijgt. Ja, dat is veel gehoorde kritiek trouwens. Jeroen, ja. We horen straks meer van jou. Ja, en hoe reageert Nederland nu Venezuela de zeegrens met de eilanden van Caribisch Nederland heeft afgesloten? Verslaggever Wilco Boom in Den Haag. De Tweede Kamer, hoe reageren zij? Ja, de Tweede Kamer maakt zich grote zorgen, Lara, over de oplopende spanning rond Venezuela. Zorgen over de humanitaire crisis in dat land, maar ook over de groeiende vluchtelingenstroom van Venezuela naar de eilanden. En tenslotte ook over de militaire escalatie, over een dreigende militaire escalatie, doordat de Amerikaanse president Trump ingrijpen in Venezuela niet wil uitsluiten. En naar de rechtbank in Hilversum, want die besloot vandaag ondernemer Gilly Emanuels niet te vervolgen voor mishandeling. Zij werd, naar eigen zeggen, geterroriseerd door een groep hangjongeren en kreeg daarbij racistisch getinte opmerkingen naar haar hoofd geslingerd. Zij sloeg daarop een 20-jarige plaatsgenoot met een stok en ze wordt daar nu dus niet voor vervolgd verder. De rechtszaak maakte veel los. Met name ook bij mensen uit de zwarte gemeenschap. Die vinden dat Emanuels in de steek is gelaten door de gemeente en door de politie. Petra Grijze, wij gaan het er zo over hebben, hè, in de Nieuws en Cobus. Zou je kunnen zeggen dat deze rechtszaak een symbool is geworden? Nou, onder de mensen die wij hebben gesproken, Lara, vandaag heerst toch wel het idee dat er voor hen andere regels gelden, hè, binnen het Nederlands rechtssysteem. En met deze uitspraak vandaag is er toch ook opluchting. Een van die mensen die opgelucht is en ook steun ging betuigen vandaag bij de zaak van Gilly Emanuels, spreek ik zometeen hier in de bus. Goed, nou blijf bij ons, Petra. We gaan eerst even naar de rechtszaal. Kunnen jullie meeluisteren? Verslaggever Jeroen Wielaert was namelijk bij de rechtszaak. En hij was niet de enige. Op het doek dat tegen 11 vanmorgen voor de trappen van het Utrechtse gerechtsgebouw is neergelegd, staat een Surinaamse vrouw met een megafoon waar een tekst uitkomt: Think human, stop racism and intolerance. En daaronder vrijspraak voor Gilly. Gideon Everduim is kunstenaar en lijsttrekker voor Denk voor de Staten van Noord-Holland. Duidelijk genoeg, die teksten daar op dat doek. Ze komt helemaal overdonderd aanlopen door al deze belangstelling en omarming. Ja. Ze wordt een beetje een symbool. Ja, het is symboliek. Het is symbool. Soms heb je dit soort casuïstiek nodig om te laten zien dat het systeem eigenlijk hervormd moet worden. Institutioneel racisme is een heel groot probleem. We bagatelliseren het heel vaak. Het is geen klein zaakje? Het is geen kleine zaak. Nee, want op het moment dat een vrouw eigenlijk geterroriseerd wordt door straattuig en dan vervolgens haar heil zoekt bij de politie en die daar niks voor haar kunnen betekenen en ze dan het heft in eigen handen neemt en dan weer vervolgens voor de rechter moet komen voor mishandeling, dat is de wereld op z'n kop. De dakloze dichter meldt zich, grote zilveren ketting om zijn hals. Voor Gilly kom ik helemaal hier in, het Amsterdam. Okay, Goudkust, mensen, dit is Goudkust. Rillend, trillend op elke plek van mijn lichaam. Ik word nog steeds wakker. Ik word wakker. De Goudkust, door de koloniale machten benoemd. Door geweld en schaamte met ons toen wij vertrokken. En reliquieën namen wij mee. Zo ver de horizon. Daoume, Benin, Daoume, de Goudkust. Ik zie altijd Afrika, maar het is allemaal zoveel te echt. Hopend dat deze nachtmerrie niet meer is dan een boze droom. Daoume, Benin, de Goudkust. Rillend en trillend op elke plek van mijn hele lichaam. Ik word nog steeds wakker. Word wakker, Afrika's kinderen. Word eindelijk wakker, Gil. Echt van helemaal goed, even te komen daar. Nou, dankjewel. Echt prachtig. De rechtbank is van oordeel dat daar geen rechtvaardigingsgrond voor bestond en dat dit het strafbare feit mishandeling oplevert. De rechtbank is echter van mening dat u niet strafbaar bent. Een straf is dan ook niet aan de orde en u zult worden ontslagen van alle rechtsvervolging. Rechtbank! Je reactie? Ja, fantastisch! We gaan meteen door naar de bus vanuit de rechtszaal, Petra Gijs. Want jij hebt iemand bij je die vandaag bij de rechtszaak was om ook steun te betuigen aan Gilly Emanuels. Wat is zijn reactie? Roy Kebel is bij mij hier in de bus. Echt net aangeschoven. Komt rechtstreeks uit Utrecht, denk ik, Roy. Uit Rotterdam. Uit Rotterdam zelfs. Ja. In Amsterdam staan we, Lara. Dus dat is al een hele stap natuurlijk. Maar voor jou een heel belangrijk onderwerp. Want met wat voor gevoel zit jij hier vandaag? Met blijdschap. Vooral blij over het feit dat de rechtsstaat zich weer heeft laten gelden en aan de partij van degene die het verdient. Want, kun jij uitleggen wat jou zo raakt in deze zaak? Wat mij raakt is het feit dat het een hardwerkende Nederlandse vrouw is. Buiten het feit dat ze Surinaamse roots heeft, vind ik dat ze een Nederlandse is. Dat komt op de eerste plaats. Het is gewoon, het had iedereen kunnen overkomen. En dit is een hardwerkende vrouw die een onderneming had in Hilversum, een ijssalon. De buurt genoot van haar eten en ook van haar gezelschap. En ja, dan is het gewoon heel vervelend als er dan een groep jongeren is die jou aan het wegpesten is. En dat je dan bij de politie daar ook meldingen van hebt gemaakt. En dat er dan geen gehoor aangegeven is. En dat jij dan op een gegeven moment, weet je wel, de wanhoop nabij bent. En het dan, weet je wel, op het moment dat je bekogeld wordt door een van die jongeren, terwijl je met je 2-jarige zoontje bent, dat je dan op dat moment gewoon uit wanhoop het recht in eigen handen gaat nemen. Dat vind ik, dat is wat mij gewoon op dit moment het meest heeft geraakt. Maar raakt het je ook omdat je zelf ook een jongen van kleur bent? Ik ben gewoon een mens. Ik ben een mens, dat ten eerste. Maar Speelt het helemaal niet mee? Nou, op het moment dat er een probleem gemaakt wordt van kleur, ras, seksen enzovoort. Kijk, dan moet je opkomen voor wie je bent. Jij ook als vrouw zijnde. Als jij gediscrimineerd zou worden als vrouw zijnde, dan ga jij ook opkomen voor jouw vrouw zijnde. Maar in principe leef je niet zo, want je bent gewoon een mens. Je denkt niet elke dag van ik ben een vrouw, ik ben een vrouw. Je staat gewoon op als mens. Maar op het moment dat er mensen zijn die jou als vrouw gaan bejegenen op een negatieve manier, dan wordt het. En zoals bij Gilly Emanuels is gebeurd, dat er racistische beledigingen naar haar hoofd geslingerd werden. Ja. Toen raakte het jou. Nee, het hele gebeuren heeft mij geraakt. Niet alleen de racistische uitingen. Ook het feit dat de jongeren haar gewoon aan het pesten waren, terwijl ze daar gewoon een onderneming had. Terwijl ze dat ze daar geen respect voor hadden. En het feit dat dan nu die uitspraak is, ze wordt verder niet vervolgd. Nee. Het OM wilde dat er een taakstraf werd opgelegd. Dat gebeurt allemaal niet. Nee. Wat doet dat met jouw vertrouwen in het rechtssysteem? Vertrouwen in het rechtssysteem is wel weer toegenomen bij mij. Ook al was het wankel. Waarom was het wankel? Omdat er heel vaak gewoon toch wel, helaas, een hele hoop blunders worden gemaakt vaak in het rechtssysteem, bij justitie. Weet je wel, er zijn verschillende berichten ook naar buiten gekomen, ook door de NOS zelf, dat er soms daar gewoon dingen niet goed gaan, weet je. En in dit soort situaties, weet je wel, dan zie je toch heel vaak dat de burger aan het kortste eind trekt, weet je. En ja, het kan zijn dat er dan heel vaak ook kleur of afkomst, weet je wel, een rol in kan spelen. Dat is gewoon zo, dat is gewoon de wereld waar we in leven, dat kunnen we niet ontkennen. En dat is dus ook iets, Lara, dat onder de mensen die wij hebben gesproken ook leeft. Hier, wij zijn in Amsterdam Zuidoost. We staan op het Anton de Komplein. En zometeen ga ik ook met die mensen spreken hier in de bus. Om 16:45, uiteraard. Weer meer. Hier. Goed, Petra, tot zo dadelijk dan weer. In Nieuws en Co. Wij gaan door naar Wijnand Zwaan voor de verkeersinformatie. Gebeurt tot nu toe nog niet al te veel in deze avondspits. We zien wel een tweetal ongelukken. Op de A2 van Maastricht naar Eindhoven is een aanrijding geweest met een vrachtwagen bij Born. Daar staat file vanaf Maastricht Airport met zo'n 20 minuten oponthoud. En bij Rotterdam op de A15 vanuit Europoort bij Hoogvliet 6 kilometer met 20 minuten vertraging. Daar zijn twee rijstroken dicht. I don't wanna be alone tonight. It's pretty clear that I'm not over you. I'm still thinking about the things you do. So I don't wanna be alone tonight. Alone tonight, alone tonight. Can you fight the fight? I need somebody who can take control. I know. Alone tonight, alone tonight. Look what you made me do. I'm with somebody new. Ooh, baby, baby, I'm dancing with a stranger. Look what you made me do. I'm with somebody new. Ooh, baby, baby, I'm dancing with a stranger. Dancing with a stranger. Sam Smith en Normani, Dancing with a Stranger. Dus niet met elkaar, denk ik. Laboratoria. Oplossingen voor ziekte. Doorbraak. Het is 10 minuten voor 16:30. De 9-maandenbeurs is weer begonnen. Joepie! En ze hebben een nieuwtje, namelijk een DNA-test voor baby's. Daarmee kan je te weten komen welke kleur ogen je kind krijgt bijvoorbeeld. En of het later wel of niet van spruitjes houdt, bijvoorbeeld. Gewoon even wat wangslijm van je baby opsturen en dan krijg je de resultaten thuis. Mark-Robbie Visser ging op onderzoek uit op de 9-maandenbeurs in de Amsterdamse Rij. En wie is dit? Vertel even, wie hebben we hier bij ons? Dit is Chloé. Chloé, en hoe oud is Chloé? Bijna 7 maanden. Nou, ik denk dat Chloé dan helemaal in de doelgroep past. Nou, ik ben benieuwd. We hebben hier dus Analyze My Baby. Ja. Als je bestelt, krijg je deze DNA-kit thuis. Er zit een swap in om wangslijm af te nemen. Ja. Dat gaat dan naar het laboratorium. We testen 5 genetische varianten die gelinkt zijn naar 5 hele leuke eigenschappen. En je krijgt dan de uitslagen te zien in een gepersonaliseerd animatiefilmpje. We hebben ook een uitgebreid rapport met achtergrondinformatie om goede uitleg en duiding te geven. En een oorkonde die aan de muur kunt hangen. Chloé heeft dus nu nog blauwe ogen, hè? Ja, klopt. En dan kan je dus met deze test kan je zien wat dat gaat worden. Oh, dus het kan een beetje in de toekomst. Kijken hoe ze er in de toekomst uitziet in principe. En wat haar eigenschappen in de toekomst zijn. Ja, en ook of ze het een zoete kou is of dat ze van spruitjes houdt of niet. Ja, echt. Wat vindt u daarvan? Ja, weet ik eigenlijk niet. Of het een denker of een doener is, dat wordt ook... Hoe doe je dat eigenlijk, een denker of een doener? Ja, dat is een behoorlijk ingewikkeld verhaal. Ja? Maar het heeft te maken met stofje dopamine in de hersenen. En hoe snel je dat afbreekt. En mensen die het snel afbreken zijn meer doeners. Terwijl mensen die het langzaam afbreken en de dopamineconcentraties hoger zijn, die zijn meer denkers. Ja? €59, speciale aanbieding. Ja, ik ga er toch even over nadenken, eerlijk gezegd. Ja, want wat vindt u ervan? Ja, om nu al bij Chloé DNA af te nemen? Ja, leuk. Ja. In principe is het echt wel leuk, ja. Ingeklemd tussen de blije doos, een heel bekend luiermerk en de kraamzorg staan de broers Sander en Dennis Bast van Analyze Me, zo heet hun bedrijf. Dat hebben ze een paar jaar geleden opgericht. Zij verkopen al langer DNA-tests voor volwassenen, maar werpen zich nu op de babymarkt. Het is dus een kraamcadeau. We testen 5 genetische varianten. Wat wordt zijn of haar definitieve, of waarschijnlijk zijn definitieve oogkleur? Lust hij wel of geen spruitjes? Kiezen ze om het in voor een water of een roomijsje? Is het meer een sprinter of een marathonloper? En is het meer denker of doener? De oogkleur bijvoorbeeld is pas definitief na 6 maanden meestal ongeveer. Dus... Ja, dus als je als ouder niet kan wachten van ik wil zo graag weten wat het wordt. Ja, precies. En dat is natuurlijk ook leuk voor die andere eigenschappen. Het is natuurlijk een kraamcadeau met een knipoog. En als je het vergelijkt met onze volwassen DNA-kist, kijken we naar veel minder genetische varianten om iets over die eigenschappen te zeggen. Waardoor je het meer voor de leuk moet zien dan echt heel serieus moet nemen. En dat is ook waar we het overal willen benadrukken. Ik hoorde net ook al iemand zeggen het is een fun product. En dat klopt helemaal. Zo is het ook geboren, ook vanuit enthousiasme en creativiteit. Technologie en wetenschap gaat enorm hard. En dit zijn dingen die al kunnen. Daarom doen we het ook. Een pretproduct, hè? Dus eigenlijk leuk als kraamcadeau. Het is technisch mogelijk en daarom doen ze het, vertellen deze ondernemers op de 9-maandenbeurs. Praat ik over door met Marieke van Doeren. Zij is klinisch geneticus aan de Erasmus, het Erasmus MC... en vicevoorzitter van de Vereniging Klinische Genetica Nederland. Mevrouw van Doeren, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, je zou dus te weten kunnen komen wat de oogkleur van je baby wordt. Kans op lactose-intolerantie. Misschien wel of je kind een denker of een doener is. Wat valt er nou echt te concluderen uit iemands DNA? Ja, er valt natuurlijk heel veel af te lezen uit iemands DNA. Zoals inderdaad oogkleur, afkomst. Hè, of je een voogdrisico loopt op bepaalde ziektes. Voor nu of voor in de toekomst. Maar er zijn natuurlijk behalve je DNA ook heel veel andere factoren. Die bepalen hè, of je gezond bent of blijft. En welke karaktereigenschappen je bijvoorbeeld hebt. Dus ik ben nogal sceptisch. Waarom bent u sceptisch? Het is natuurlijk van belang dat, wat net genoemd werd, is dat het een soort fun product is. Maar je moet je realiseren dat er nu wordt aangeboden voor baby's. Waarbij dan DNA wordt opgeslagen voor baby's. Waarbij deze testen op gebeuren plaatsvinden. Maar de vraag is natuurlijk, hoe onschuldig is het? Hè? Als je als ouders weet dat een kind misschien meer een sportgen of iets dergelijks bij zich draagt, of juist niet, zou je dan je kind op pianoles doen in plaats van op voetbal? Terwijl dat dat hoogstwaarschijnlijk helemaal onterecht is dat je op basis van deze beperkte informatie zo'n soort beslissing maakt als ouder. Ja, dus je krijgt een beetje informatie en daar gaan ouders misschien wel op handelen. Terwijl dat niet nodig is, zegt u eigenlijk. En misschien ook wel risicovol? Of hoe kijkt u daarnaar, mevrouw Van Doren? Ja, ik vind dat inderdaad risicovol, omdat het een beperkte weergave is van iemands DNA. Ja, je wordt eigenlijk gereduceerd tot DNA, hè, als kind ook. Ja, en ik vind ook dat als kind, wij zijn daar in onze afdeling juist heel zorgvuldig in dat je, als het niet om medisch noodzakelijke testen gaat, dat je kinderen ook later zelf wil beslissen of zij een DNA-test willen, ja of nee. Mm-hmm. En nu zou je daar, ook al is het voor zogenaamd voor de fun, ouders dat op hele jonge leeftijd laten doen. En wat gebeurt er met de privacy van deze commerciële bedrijven, die denk ik toch een meer commercieel belang hebben dan echt iets zeggen over een gezondheidsrisico voor de individu. Wat gebeurt er met de gegevens? Ja. En het DNA? Ja, dat is ook nog eens, daar hebben we het nog niet eens over gehad inderdaad. Maar dat is ook een belangrijk element natuurlijk om mee te nemen in je overwegingen. Merkt u dat niet-medische DNA-analyses steeds vaker gebeuren? Dit soort pretproducten, dat die verkocht worden. Maar ook dat er bijvoorbeeld, ja, er is laatst toch onderzoek gedaan naar het bestaan van een Feyenoord-gen. Dat is ook eigenlijk een populair soort wetenschap, toch? Ja, dat is, ja, ik als Rotterdammer, maar ook als Feyenoord-fan spreekt mij dat natuurlijk wel vindt aan. U wel leuk, ja. Echter, ik moet als dokter en als klinisch geneticus moet ik natuurlijk wel mijn ernstige bezwaren hierbij neerleggen. Dat ik denk, ja, en gelukkig is dat ook bevestigd dat er geen Feyenoord-gen bestaat. Maar het is natuurlijk toch onzin dat om te denken dat je dit soort informatie uit dit soort DNA-testen kunt halen. Mm. Ik denk dat deze acties meer een commercieel belang hebben voor bijvoorbeeld een sponsor. Dan dat het iets zegt voor de gezondheid van een individu. Ja. Maar het is wel te prijzen dat er steeds meer belangstelling is voor DNA. Voor het gewone publiek en dat er een toegenomen nieuwsgierigheid is hiernaar. Maar ik vind het wel heel erg van belang dat mensen zich realiseren hoe beperkt soms zo'n DNA-test is. Hoe die wordt uitgevoerd qua kwaliteit en dergelijke. En wat je er ook mee zou moeten. Kijk, wij hebben verschillende voorbeelden al dat mensen een verkeerde uitslag hebben gekregen van zo'n commerciële test. Of de ene kant op en de andere kant. Dus er is iemand die een goede uitslag heeft gekregen, terwijl ze wel degelijk een verhoogd risico heeft op borstkanker. Okay. En dat is natuurlijk heel kwalijk. Daar hebben we ook een melding voor gedaan bij de inspectie voor de gezondheidszorg en jeugd. Maar we hebben ook voorbeelden van mensen die toch spijt hebben van het laten doen van zo'n zogenaamde pret-DNA-test. Omdat ze eigenlijk zich van tevoren niet gerealiseerd hebben wat de impact van zo'n DNA-test zou zijn. En dat hebben we het voorbeeld over van een meneer die erachter kwam dat hij in de toekomst Alzheimer gaat krijgen. En dat eigenlijk achteraf helemaal niet had willen weten. Denk goed na voordat je zo'n cadeau aanneemt of koopt voor iemand. Marieke Van Doren, klinisch geneticus. Absoluut. Aan het Erasmus MC. Dank u wel hoor, mevrouw Van Doren. Graag gedaan. Voor het eerst in 4 jaar is het consumentenvertrouwen negatief, terwijl alle koopkrachtplaatjes er zo goed uitzien. Of moeten we zeggen zagen inmiddels? Hoe zou het toch kunnen? Gaan we het over hebben. En over dat vertrouwen in onderzoek praten we om 5 uur verder. Kunnen we het Planbureau voor de Leefomgeving nog vertrouwen als het gaat om het doorrekenen van bijvoorbeeld de klimaatplannen? Wereldwijd gaan 9 van de 10 kinderen met een handicap niet naar school. Het Lilianenfonds zorgt ervoor dat zij wel naar school gaan. Ga naar lilianenfonds.nl en kijk wat u kunt doen. De mooiste motetten en passiemuziek van Bach, Schütz en Mendelssohn, uitgevoerd door de Nederlandse Bachvereniging onder leiding van Christophe Précardien. Vanaf 23 februari in de Nederlandse concertzalen. Bestel nu kaarten op bachvereniging.nl. Voor €3 per maand helpt u een kind met een handicap naar school. Ga naar lilianenfonds.nl. Of je nu per ongeluk die dure vaas bij oma laat vallen, of je dochter een hartje in de auto van de buurman krast, Mooi hè, buurman? Met de ORA aansprakelijkheidsverzekering zijn jij en je gezin goed verzekerd. Aansprakelijkheid zonder gedoe. Dat is verzekeren zonder paarse krokodillen. ORA, direct geregeld. Professioneel boekhouden met Twinfield. Probeer het gratis op twinfield.nl. Zeg eens eerlijk, denk jij nu aan groentepotjes of aan wijnflessen? Dat laatste? Sta jij vaak bij de glasbak om je leeggedronken glaswerk weg te gooien? Ga de uitdaging met jezelf eens aan en doe mee met Ik Pas. Zet je alcoholgebruik 40 dagen op pauze. Schrijf je in voor 6 maart op ikpas.nl. NPO Radio 1. Het is 16:30, Michel Koenen met het NOS-journaal. Uitkeringsinstantie UWV heeft op onreglementaire wijze uitkeringen toegekend. Dat zeggen deskundigen en ingewijden tegen RTL Nieuws. De beoordeling van zeker 1900 arbeidsongeschikt is volgens RTL gedaan door verpleegkundigen, omdat het UWV een groot tekort heeft aan keuringsartsen. Maar dat zou in strijd met de wet zijn om dat door verpleegkundigen te laten doen. Nog voor het einde van dit jaar wordt het in 3 grote steden verboden om ballonnen op te laten. In Den Haag en Rotterdam is vandaag besloten om het te verbieden. In Utrecht praat de gemeenteraad er morgen over. De verwachting is dat ook die het gaat verbieden. De Zwitserse bank UBS heeft van de Franse rechter een boete van 3,7 miljard euro gekregen voor belastingontduiking en witwassen. Het concern heeft volgens de rechter rijke Fransen en anderen geholpen bij het ontduiken van belasting. Dat gebeurde door het geld op geheime Zwitserse bankrekeningen te zetten. En Denk heeft een misser gemaakt in het Limburgse verkiezingsprogramma. Daarin staat dat de partij voorstander is van duurzame woningen in de provincie, maar niet van woningbouw op stranden. Ja, die zijn er natuurlijk niet in Limburg. Forum voor Democratie die drukte per ongeluk een Duitse kerk af op een banner. De partij die dacht dat het ging om een kerk uit de provincie, maar het bleek de dom van de Duitse stad Limburg an der Lahn te zijn. Michel, dankjewel. We gaan door naar het weer. Peter Kuipers-Munneke. Er komt iets heel moois aan in het weekend. Maar daar moeten we eerst nog door wat bewolking heen, geloof ik, hè? Nou, sterker nog, op dit moment is er vooral in het noorden en het oosten van het land toch best wel wat bewolking. En ook morgen zijn er vooral in het noorden van het land de meeste wolkenvelden. Ook vannacht is dat al zo, vanavond ook. En nou, zoals vandaag het geval was in het noorden van het land, viel daar af en toe al een beetje motregen uit. En dat gaat vannacht door. En ook morgen overdag is er hier en daar kans op een heel klein beetje motregen in het uiterste noorden van het land. In de rest van het land zijn opklaringen. Dat betekent vannacht daar ook wat lagere temperatuur, omdat het helder is. De temperatuur daalt dan in het midden en het zuiden van het land naar zo'n 2 of 3, 4 graden zo'n beetje. En morgen overdag, ja, dan wordt het opnieuw best wel een zachte dag, want de wind die komt uit een zuidelijke richting, zuidwesten. En daardoor wordt het 12 tot 13 graden. In de bewolking in het noorden van het land iets minder warm, zo'n 10 of 11 graden. En daarna? Nou, vrijdag wordt echt een warme dag. Dan blijft het overal droog. Dan wordt het overdag zo'n 14 graden op de meeste plaatsen. Dit weekend is er behoorlijk wat zon. 'S Ochtends begint zaterdag en zondag wel fris, met temperaturen rond of zelfs onder het vriespunt. En overdag wordt het dan een graad of 11, 12... met uitschieters tot misschien wel 14 graden. Dus dat ziet er heel goed uit. Het blijft ook droog in het weekend. En datzelfde geldt ook voor de eerste paar dagen na het weekend. Geen regen. Wel is er kans, dat is nog niet helemaal zeker, maar dat maandag, dinsdag of woensdag de dag wel eens vrij mistig zou kunnen worden. Omdat we dan een wind krijgen die een beetje draait naar het zuidwesten toe. Okay. Dus dan heb je vrij vochtige lucht die over een koud wateroppervlak heen gaat. En als er dan heel weinig wind staat, ja, dan begint de dag mistig. En de zon is nog niet zo krachtig dat dan meteen om 8:00 ochtends die mist al weg is. Maar dat is nog zo ver weg. Eerst maar eens genieten detail, van het weekend. Detail. Ja. Dat gaan wij doen, toch, Peter? Onder andere, en Wijnand ook, vermoed ik zomaar. Hoe is het op de weg? Nou, op de meeste plaatsen redelijk goed. Rond Amsterdam zien we zelfs helemaal geen file staan. Dat heeft te maken met de voorjaarsvakantie. Rond Utrecht en Rotterdam is het een stuk drukker. Ook in het zuiden van het land is het gewoon avondspits als vanouds. Op de A2 van Maastricht naar Eindhoven zien we een van de weinige aanrijdingen. Bij Born, 9 kilometer, met een half uur vertraging. En op de A20 van Gouda naar Hoek van Holland, voorknopend Ketelplein, 9 kilometer, met daar een kwartier op onthoud. En de oorzaak is een stilgevallen vrachtwagen. Goeie zaak, Toyota. Als je voor mooi gaat, ga je ook echt all the way. Zoals met de Toyota CHR. Ja, ja. En dan zou ik dus nu heel graag het scherpe design en het strakke bochtenwerk willen laten zien. Maar ja, radio, hè? Kijk daarom nu op toyota.nl/zakelijk. En laat je verrassen door de lage bijtelling vanaf 175 euro netto per maand. Wedden dat je er helemaal weg van bent? Dat is de power van Toyota. Vrijheid. De 50 Nederlandse kernkunstwerken vanaf 1968. Nu in Museum de Fundatie Zwolle. Vrijheid is van ons. Kom kijken. Waarom ik een krantmens ben? Omdat de krant me bijpraat over gezond leven. Over geldzaken. En hoe ik mijn bijdrage lever aan het milieu. Ik weet precies wat er in mijn omgeving gebeurt. En ik weet waar ik het de gekke avond uit kan hebben. De krant maakt het me gemakkelijk. Word ook een krantenmens. Nu 4 weken voor 4 euro. Ga naar krant.nl. Stopt automatisch. Ziet u op tegen de oude dag? Ik ben Hans Dorrestein en in het rimpelperspectief mijmer ik over vergankelijkheid, maar ook over brilpoetsdoekjes en gebakken aardappels. Het rimpelperspectief, nu in de boekhandel. Specsavers Audiciëns is blij en trots, want we zijn voor het 2e jaar op rij uitgeroepen tot beste audiciën van Nederland. Uit de vele stemmen bij de beste winkelketenverkiezing scoorden wij het hoogst op deskundigheid, service, betrouwbaarheid en klantvriendelijkheid. Wij nodigen u graag uit om dit zelf te ervaren middels een gratis en vrijblijvende hoormeting. Dus maak snel een afspraak bij de beste audiciën van Nederland. Specsavers Audiciëns. Vanavond in De Kennis van Nu. Insecten eten. De een gruwelt ervan, maar voor de ander is het een onmisbare voedingsbron vol eiwitten. Zoals in Kenia. Hier worden boeren sinds kort opgeleid tot krekelkweker. Kijk vanavond naar De Kennis van Nu om 21:30 bij de NTR op NPO 2. Nog maar enkele weken te zien. Rembrandt en Saskia, liefde in de Gouden Eeuw. Een ontroerende tentoonstelling vol verliefde stelletjes, sprookjesachtige bruiloften en gebroken harten. Tot en met 17 maart in het Fries Museum in Leeuwarden. 6:05. Fijn dat je luistert naar Nieuws & Co. Nou, dat was ook voor het CBS zelf verrassend nieuws. Het vertrouwen van Nederlandse consumenten in de economie is voor het eerst in 4 jaar negatief. Het consumentenvertrouwen kwam in februari namelijk uit op -2. En dat betekent dus dat er meer pessimisten zijn dan optimisten als het gaat over de economie. Maar we geven met z'n allen wel meer geld uit. Dat meldt het CBS ook. Verslaggever Jeroen Schutijzer ging kijken in Voorburg hoe het daar staat met het vertrouwen. Ik heb er alle vertrouwen in. Ik ben een optimist en een consument. U ziet geen donkere wolken? Nee, zeker niet. Nee, als je al allemaal hoort nu hoe je weer belazerd wordt, dan is het niet zo leuk. Belazerd? Ja, door de regering. Eerst dit zeggen, nou weer dat zeggen. Dan weer draaien, dan weer terug. En dan weer draaien, dan weer draaien. Zo word je in ieder geval niet optimistisch van. En als ze dan verkeerd zijn, dan geven ze het nog niet toe. Maar dan gaat het via een omweg wordt het ja, maar misschien dat toch. Bla, bla, bla. Ik was redelijk positief. Totdat ik eigenlijk vernam dat er toch wel fouten zijn gemaakt met de verhogingen van de energie en dat soort zaken. Ja, dat is een goede vraag. Maar ja, ik ben geen Nederlander. Ik kom uit Engeland. De economie hier, ik vind het heel goed. En ik vind het echt een geweldig land om hier te wonen. Bent u positief of negatief als het om de economie gaat? Nee, ik ben zeker positief. Ik ben zelf Mexicaan en ik woon in Nederland sinds 7 jaar geleden. Dus ik denk dat de Nederlandse economie is heel sterk. Misschien zeuren wij Nederlanders te veel. Dat zijn jouw woorden, niet mijn, maar dat is wel waar. Hier is alles echt heel goed geregeld. Hans Dagevos is consumptiesocioloog aan de Wageningen Universiteit. Dat lijkt een beetje tegenstrijdig. We geven meer geld uit. En het aantal somberaars is weer iets in de meerderheid. De koopbereidheid is nog in het groen, maar is maar een dun, mager tweetje. En dat is in vergelijking met bijvoorbeeld 1 jaar geleden toch ook wel behoorlijk onderuit gezakt. Toen was het 21. Dus dat was toch wel de idee van we gaan toch ook wat grotere uitgaven doen. Bankstellen, elektrische apparaten, auto's. Het lijkt dus een beetje haaks op elkaar te staan. Wat is er aan de hand? Het is natuurlijk wel zo dat we zien de hele buitenwereld om ons heen, de Brexit, de migratie, de kosten van elektriciteit, de kosten van gezondheidszorg, dat nu allemaal ons een beetje bij de keel lijkt te grijpen. En daardoor dat dit soort scores, magere scores, die we nu dus bewerkelijkheid zien worden. En alles rondom het klimaat? Klimaat speelt mee, denk ik, maar vooral in termen van energie. Nota's. Gisteren was het natuurlijk ook heel actueel. Dat we zien dat we toch meer zullen moeten gaan betalen voor onze gas en elektra. En wat denken wij dan wel gauw? Oh jee, zie je wel, we zijn de pineut. Een deel van de mensen zal dat ongetwijfeld denken. Het lijkt wel dat heel veel Nederlanders argwanend zijn. Ja, ik denk dat er wel een soort stemming heerst van eerst zien en dan geloven. Voor een deel hebben ze natuurlijk gelijk. Hè. Voor een deel zien ze dat ze er nog niet heel erg hard op vooruit gaan. Dat gekluns gisteren met die energierekening, dat zit waarschijnlijk nog niet eens in deze berekeningen van het CBS. Veel mensen zullen het wel als geklungel percipiëren, denk ik. En dat zal weinig bijdragen om zeg maar de cijfers consumptievertrouwen, om die cijfers naar boven te krijgen. Daar zijn we mooi klaar mee. Hoe krijg je dat rood van het CBS nou weer in het groen? Als mensen duidelijk gemaakt krijgen door het kabinet dat dit gecompenseerd gaat worden, dan heb je weer een kans dat het vertrouwen weer wat zal stijgen. He, want nu zal men vaak denken van, ja, ik word inderdaad in het pak genaaid. En ja, dat moet toch uit de wereld geholpen worden. En liefst zo snel mogelijk. Nou ja, zeg, kom op. Als je als regering heftig staat te beweren dat het allemaal beter zal gaan in 2019. Iedereen gaat er lekker op vooruit. Maak je geen zorgen, we hebben dat uitgerekend. En dan komt de oppositie. Jongens, jullie staan je te verrekenen. Je staat het volk te verlakken dus. En dan blijkt vandaag dat het inderdaad zo is. Wat denk je dan dat het volk denkt van een overheid die zo stellig is in allerlei dingen? Ik denk, jongens, we worden weer besodemieterd. Dat knaagt aan het vertrouwen. Ja, natuurlijk. Het is toch logisch? Ja, het is 1+1 en dat is 2. Wij gaan het er straks nog over hebben in Nieuws & Co. Uiteraard hoe het dan verder moet als er zo weinig vertrouwen is in die berekeningen van de planbureaus in Nederland. Dan de laatste ontwikkeling op het gebied van technologie met een verhaal over televisiepiraterij. Een hacker moet mogelijk 1,5 ton betalen vanwege het kraken van kabelaar Ziggo. Nick Wouters, dit gaat over een rechtszaak die morgen dient tegen de 29-jarige Jermaine R. uit Oudewetering. Waarom wil het Openbaar Ministerie zoveel geld van hem hebben? Omdat hij Ziggo ook veel geld gekost heeft. Hij bood namelijk een dienst aan om gratis, nou ja, niet gratis, want je moest wel iets aan hem betalen, maar om niet via Ziggo TV te kijken, maar wel het signaal van Ziggo te gebruiken. Goedkoper dan waarschijnlijk. Iedereen die een kabelaansluiting heeft, krijgt dat signaal van Ziggo binnen, maar dat is gecodeerd, dus je kunt dat niet zien zonder dat je aan Ziggo betaalt. Maar deze meneer had een systeem gevonden waardoor je dat toch kon zien, bood dat aan andere mensen aan en inderdaad goedkoper dan dat je dat bij Ziggo afneemt. Hij vroeg daar 75 euro per jaar voor. Nou, dat krijg je echt niet voor elkaar als je dat bij een legale aanbieder voor elkaar wil krijgen. En hij bood dat aan via Marktplaats en allerlei andere websites en zei, word klant van mij, ik regel dat jij alles kan zien, voetbal, films, wat jij maar wil, en betaal dan wel jaarlijks aan mij dit bedrag. Wat brutaal eigenlijk, hè? Had hij veel klanten? Nou, behoorlijk. Meer dan 350. En nou, dan moet je bedenken dat dat toch 75 euro per klant opleverde voor hem. Dus daarom vraagt het Openbaar Ministerie ook 1,5 ton. Want daar kom je dan ongeveer bij uit als je die rekensom maakt over de afgelopen jaren. Ziggo zegt, ja, eigenlijk is dat nog een beetje een lage schatting. Want als je gewoon abonnementsgeld aan ons had betaald, als je toch die diensten van ons afneemt, dan had je veel meer, hebben wij veel meer schade geleden dan die 1,5 ton. Maar toch, we laten het hier maar bij. Want dan hebben we ook meer kans dat de rechter het toewijst. En we weten ook niet hoe vermogend deze meneer is. Of hij dat geld ook nog heeft, of dat hij het de afgelopen jaren natuurlijk uitgegeven heeft. En hoe kwam het Openbaar Ministerie, of Ziggo, ik weet niet wie hem op het spoor kwam, hoe ontdekten ze deze man? Ziggo was dat. Ze hebben namelijk een opsporingsdienst hiervoor. Ik weet niet hoeveel mensen daarbij zitten, zegt Ziggo ook niet. Maar die zijn ouderwets aan het speuren naar mensen die dit aanbieden. Dit is een probleem wat Ziggo eigenlijk al jaren heeft, want er zijn altijd mensen die dat proberen om via kastjes op slinkse wijze proberen om toch mensen aan te bieden dat je televisie kunt kijken zonder dat je aan Ziggo betaalt. Ze zijn gewoon gaan speuren op internet, kwamen op Marktplaats deze advertentie van deze meneer tegen. En ze zijn als klant zich gaan opstellen. Ja, toen ze eenmaal die dienst konden afnemen en ze zagen dat het werkte, dachten ze, wacht eens even, hier moeten we het Openbaar Ministerie op afsturen. En zo is deze man gevonden. En de klanten van deze meneer, want eigenlijk steelt die content van Ziggo, hè, dit laat hij dan mensen voor betalen, dan ben je toch een heler. Dan ben je een afnemer van gestolen product als klant, ja, of niet? Ik denk dat je ook wel vermoedt als klant dat dit eigenlijk niet mag. maar dat je daar dan misschien maar niet bij na wil denken. Ja, ik vroeg Ziggo van, gaan jullie nou nog achter die klanten aan? Toen zeggen ze van, nee, dat gaan we waarschijnlijk niet doen. Ze sluiten niet helemaal uit, ook om die mensen misschien enigszins angst aan te jagen. Maar nee, daar gaan ze niet achteraan. En komt dit vaker voor? Nou, wat ik zei, het is wel een probleem wat ze al jarenlang hebben, wat ze eigenlijk maar niet kunnen uitbannen. Ze hadden 2018 in de zomer nog in Groningen iemand die een paar honderd man ook als klant had. In Enschede eerder dit jaar of eind vorig jaar was er een bedrijfje wat van die boxes aanbood aan mensen waarbij je ook via Ziggo TV kon kijken. En toen vroeg de politie aan mensen van, als je klant bent, lever die boxes dan weer in vrijwillig graag. En er waren toch 60, 70 mensen die dat gedaan hebben. Dus dit is wel een probleem wat regelmatig bij het bedrijf terugkomt. Ik zit te denken, Nick. Ik ken mensen die, ik ben dat zelf niet natuurlijk, maar die hun Netflix account bijvoorbeeld of een Spotify-account delen met allerlei vrienden en familie. Heel populair. Ja. Moeten zij zich ook zorgen maken? Nee, tenminste, nog niet. Juist wel een hele andere werkwijze natuurlijk. Want uiteindelijk is er dan wel iemand die aan Netflix betaalt. Maar je mag je account... En je hackt niets, in feite. Nee, je hackt niets. Nee, die moeten zich nog geen zorgen maken. Want Netflix is daar niet achteraan aan het gaan. Het is ook heel moeilijk om dat te controleren. Maar er is wel een Brits bedrijf die heeft software ontwikkeld. Die bedrijven zoals Netflix of Amazon Prime kunnen die software gaan gebruiken. En dan kunnen ze precies je kijkgedrag in kaart brengen. Een beetje je profiel maken ze dan van je. En als er dan plotseling iets heel erg afwijkt, waardoor het, nou stel je voor, jij gaat plotseling om 3 uur 's nachts steeds iets kijken wat je normaal gesproken natuurlijk nooit doet, dan valt dat op. En dan zou Netflix bijvoorbeeld inderdaad jouw abonnement op termijn stop kunnen zetten. Het wordt wel een steeds groter probleem voor dit soort bedrijven. Dat bedrijf wat deze techniek ontwikkeld heeft zegt, dit is miljardenbusiness over een paar jaar. Doorgeven van de leesmap, hè, aan je buren. Oh ja. Ja, dat weet je nog? Ja, dat weet ik nog. Ja, ja, dan kreeg je ze verfrommelde blaadjes als je achteraan in de rij stond. Ja, zo is het een beetje. Nu doen die streamingbedrijven daar nog niets aan. Maar er is wel techniek op komst dat ze dat wel kunnen gaan aanpakken. Voorlopig kun je nog gewoon kijken op het account van je broertje, zusje of wie dan ook. Nick Wouters, dank je wel. De verkeersinformatie krijgt u nog van ons. Wijnand Zwaan. File op de A2 in het zuiden is nog een stukje langer geworden. Van Maastricht naar Eindhoven tussen Meersen en Born. Nu 12 kilometer met ruim een half uur oponthoud. Er gebeurde daar een ongeluk met een vrachtwagen en een bestelbus. De rechterrijstrook is dicht. En op de A7 Zaandam richting Hoorn staat een kapotte auto stil bij Purmerend Zuid. Er staat nu 7 kilometer file. De rechterrijstrook is dicht. Nieuws en Co. Het is 16:45. Eerder in de uitzending vertelden we al dat de Hilversumse ondernemer Gilly Emanuels is vrijgesproken. Het OM wilde dat ze een taakstraf kreeg omdat ze met een stok een 20-jarige plaatsgenoot sloeg. Maar de rechter gaat niet in de redenering van het Openbaar Ministerie mee. Want aan de mishandeling gingen langdurige pesterijen vooraf, zegt de rechter. Gilly kreeg daarbij ook meerdere malen racistisch getinte beledigingen naar het hoofd. De hele zaak maakt om die reden veel los. Nieuws en Kobus is naar het Anton de Komplein in Amsterdam-Zuidoost gereden. Daar woont een grote Surinaamse gemeenschap. En Petra, ja, ik ben heel benieuwd, hoe kijken ze daar tegen de uitspraak aan? Nou Lara, ik heb een aantal mensen hebben we hier gesproken op het plein. Bijvoorbeeld een jonge vrouw die zei, nou, door de hele situatie hadden we het gevoel dat het rechtssysteem niet klopt. Doordat je donker gekleurd bent, er andere regels gelden voor jou. En nu met deze uitspraak heb je toch het gevoel dat je gehoord wordt en dat er geen onderscheid gemaakt wordt in kleur. En in de bus heb ik ook veel mensen op dit moment die bij de uitspraak zijn geweest. Is even rondje maken wie is, Sergio, met jou beginnen. Jij was er ook bij in Utrecht. Ja, ja, dat klopt. Ik ben Sergio. En ja, ik heb het hele ding, de zaak meegemaakt. Ja. En ja, ik ben blij wat de uitslag is. Want wat ik hier omschrijf, is dat ook iets wat jij herkent? Ja. Ja, zeker. Zeker een opluchting. En ja, het zat er ook wel aan te komen, denk ik. Ja. Sylvienne, jij was ook in Utrecht bij de uitspraak. Ja, zeker. En wat ik hier dus op het plein oppik, dat is een gevoel dat je deelt. Kun je dat uitleggen, wat dat gevoel is? Ja, een gevoel van eenheid. Ja, we waren er allemaal voor haar. Dat is heel belangrijk, ook voor de zwarte gemeenschap. En Want waarom raakt deze zaak zo? Waarom is het zo belangrijk om daar dan bij te zijn, Mennis? Jij komt hier uit Amsterdam-Zuidoost. Ja, ik ben van Amsterdam. Ik ben van Amsterdam-Noord. Ja, je bent even een beetje verhuisd, ja, her en der. Inderdaad. Maar ja, waarom het belangrijk is voor ons om erbij te zijn, is omdat er wel degelijk sprake is van racisme. En we moeten elkaar daarbij gewoon steunen en supporten. Want we all we got. Racisme, en wat bedoel je dan? racisme met bijvoorbeeld dat zo'n vrouw dus in de eerste instantie een taakstrafrecht opgelegd naar de rechtszaak moet. En dan. Dat was de eis van het Openbaar Ministerie? De eis van het Openbaar Ministerie. Ja. Die vrouw is eigenlijk gewoon een slachtoffer van discriminatie en racisme. En basically ook gewoon geweld. Gewoon, want het was ook gewoon, er zijn gewoon dingen naar haar gegooid. Mandarijn en zo is in de nek gekomen terwijl ze met een kind was. Dus zij is basically gewoon een slachtoffer. Alsnog moest ze voor de rechter komen, weet je. En dat is gewoon, ja. Ja, het had ons zeg maar geraakt dat er gezegd was dat er geen sprake was van racisme of discriminatie. Precies. Omdat het tegen één persoon zeg maar was. Dus als er geen sprake was van racisme of discriminatie, wat was het dan wel? Dus dat. Ja, en dat is ook een beetje ingewikkeld in deze zaak. Want vandaag was de uitspraak, nadat de eis op tafel was gelegd van het Openbaar Ministerie, ja, dat er een taakstraf moest komen. En er loopt tegelijkertijd nog een andere zaak over de beledigingen die ze naar haar hoofd geslingerd kreeg. Precies. Racistische beledigingen. Ja. Of dat dan discriminatie is of een belediging. Hè? Ja, maar het moest ook niet gekker worden. Ja, dus een slachtoffer die veroordeeld zou worden dan als dader. Ja. Dat klopt niet. En dan weer nog in discussie gaan over of het racisme is of niet. Ze zeggen kanker zwart en kanker aap. Wat is er dan anders, joh? Klim in de boom, ja, is ook gezegd. Is dat. De Surinaamse vlag is met poep besmeurd. Hoezo is dat geen racisme dan? De Surinaamse vlag werd voor haar deur gelegd. En, ja, precies. Dus dat is en dat raakt jullie, dat is duidelijk. Dat raakt je sowieso. Ja. En Linda, nooit meer. Jij bent hier van NINSEE. Dat is Nationaal Instituut Nederlands Slavernij, Verleden en Erfenis. Ja. Waarom raakt deze zaak jou zo? Nou, het raakt mij sowieso omdat. Kijk, het eerste wat wij gezien hebben zijn de beelden. En wat mij toen daarin raakte waren gewoon de uitingen van de jongens. Ja, wat we ook horen, dat werd gezegd. Precies, ja, dat werd gewoon gezegd. En ik denk dat iedereen van kleur. Dat je gewoon raakt. Zeker. En als dan uiteindelijk blijkt dat omdat de mevrouw zich wil verdedigen, zij dan toch voor de rechter komt te staan. Weet je, ik heb ook zoiets van, oké, het is goed dat, als men denkt het is, dat het een mishandeling is of geweld, staat ze voor de rechter. Maar eigenlijk was het een beetje voor mij ook de omgekeerde wereld. Maar klopt. Goed. En met een racistische insteek dan ook, zoals jij zegt, Mennis. Want kun je dat uitleggen, dat gevoel van het systeem, daar gelden andere regels voor mij dan mensen met een witte huidskleur. Ja, want zo voelt het wel, weet je, als zoiets gebeurt. En dan. Kun je dat uitleggen, waar dat gevoel dan in zit? Het gevoel zit in bijvoorbeeld etnisch profileren gewoon. En we worden etnisch geprofileerd door de politie. En het rechtssysteem is gewoon korrupt, weet je. Is een krom systeem. Ja, zoals mevrouw Emmanuels ook aangaf, is dat de politie bij de daders had aangedrongen om aangifte te gaan doen. En dat zij pas haar aangifte 3 dagen later pas op het bureau kon doen. Bijvoorbeeld, ja. Bij de jongens ging het. Ja, meteen. Sneller, meteen. Ze werden geadviseerd om aangifte te gaan doen. Geadviseerd ook nog. Ja, het is trouwens ook niet alleen het gevoel wat. Galit, jij was er ook bij de uitspraak. Ja. Maar het is ook uit rapporten, diverse rapporten, is ook gebleken dat allochtonen eerder celstraf krijgen, een hogere celstraf krijgen. Dat is gewoon bewezen. Dat is niet een gevoel wat wij hier hebben, maar dat is gewoon bewezen. OM wijst dat trouwens ten stelligste af. We hebben dat ook even bij hun voorgelegd natuurlijk. Voor ons geldt artikel 1. Iedereen is gelijk voor de wet, ook bij het strafrecht. Huidskleur speelt daarbij geen enkele rol. Wij kijken naar feiten en omstandigheden. Linda. Dat is ook het voordeel van, of tenminste, dat is ook de reden, denk ik ook, dat mevrouw Emmanuels ook vrijgesproken is. Het was natuurlijk wel toch wel gek geweest. Had ingedruist tegen ons rechtvaardigheidsgevoel. Klopt. Als dat niet het geval was geweest. Want hebben jullie dan met deze uitspraak wel meer vertrouwen gekregen in het systeem? Nog niet. Ik vind dat ze een schadevergoeding moet krijgen. Precies. Vanwege, omdat ze helemaal in haar doen en laten. Ze is eruit aangetast. Aangetast, ja. Ze moest haar zaak sluiten. Haar ramen zijn ingegooid. Ze moest advocaat nemen. Je schadevergoeding op zijn minst, hè? Ja. Nou ja, ik denk dat er nu genoeg reden voor haar is om haar zaak gewoon te vervolgen. En in die zin vind ik dat ook dat het rechtssysteem heeft gewerkt. En ik vind ook dat het fijn is om dat te constateren. Zo bekijk ik het eigenlijk. Ja. Ja. Sylvien? Daar ben ik het eigenlijk wel mee eens. Het is uiteraard fijn om dat te constateren. Alleen het feit dat een zwarte vrouw daar doorheen moet gaan, moeten we niet vergeten. Het is vervelend en dat hoeft niet. Mm-mm. Het was niet nodig geweest. Een vrouw zoals jou hoeft daar niet doorheen te gaan. Nee, dat klopt. Maar uiteindelijk, want ja, goed, ik ben geen politieagent, ik ben geen rechter, ik ben geen advocaat. Er is gekeken naar de omstandigheden. Misschien was het misschien zelfs ook beter geweest dat het niet zo ver gekomen was. Klopt. Uiteindelijk is het zo ver gekomen. En dan is het fijn om te constateren dat ook goed wordt beslist. Het recht gevierd, ja. Ja. Dat gelukkig is, wel. Maar ik denk als ze de mensen gewoon daar eerder ook wat serieuzer hadden genomen en de aangiftes ook wat serieuzer hadden genomen, had het voorkomen kunnen worden. Exactly. Mijn vraag is ook: stel nou dat al die mensen die niet waren en mevrouw Emelsen was daarin haar eentje, wat was dan de uitspraak geweest? Je bedoelt als het niet was gefilmd, bedoel je dat? Of nou ja, als er geen social media aandacht. Ik bedoel dat ja, niemand kan tegen mij zeggen dat hij. Dat hij daar niet gevoelig voor is, om het zo maar te zeggen. Ze hadden een beetje druk gevoeld, ja. Van Dat is een hele gevoelige onderwerp. Van de mensen. Klopt. En vooral als je zo'n land, een vlag van een land zo eert, snap je, door een poep te smeren, dan ga je heel ver. Ja, precies. Dat ik voel me echt gewoon gekwetst. Want ik merk bij jou heel erg nog steeds dus het gekwetst zijn. Tuurlijk, zeker. Ondanks die uitspraak van de rechter, dat heeft dat dus niet weggenomen. Nee, tuurlijk niet. Nederland is ons moederland. Het gebeurt nog steeds. We zijn goed, de taal machtig, alles. Wat betekent het voor jullie? Hè? Stel, je komt in zo'n soort situatie terecht. Ja. Heeft het jullie op die manier ook beïnvloed? Ik sprak net iemand hier op straat en zij zei van, ja, je gaat toch in zo'n proces, als je dat heel goed volgt, dan ga je toch nadenken, als ik in zo'n situatie had gezeten, precies, wat had ik dan gedaan? Wat kan ik eigenlijk doen? Ja, want als ik dus zo in zo'n situatie kom en ik verdedig mezelf, ik weet zeker dat ik daarvoor gewoon word berecht. Gewoon, want zijn geen grapjes wat ze maken, hè? Moet je gewoon hard aanpakken. En dat, ondanks deze uitspraak heeft dat gevoel niet weggenomen? Kijk, bij mij heeft het gevoel gekregen dat ik gewoon basically gewoon meteen moet handelen. Want in de rechtspraak spraken ze over utatief noodweer en excess noodweer. En als al die zaken niet hadden meegedragen, dan was ze dus wel veroordeeld voor een taakstraf. Dus omdat ze dus naar binnen ging om die ding te halen, het gevoel van onveiligheid is nog niet weggehaald. Toch, het recht heeft gezegevierd, hoor ik jullie ook zeggen. Linda, wat is de les die geleerd is? Nou, ik denk dat de les die geleerd is, want het begint ook bij het gedrag van de jongens. Hè? Het feit dat de jongens zich zo uiten, ook denken dat het ook gewoon kan. Het ook gewoon filmen, dus daar geen schaamte over hebben, zegt ook gewoon heel veel. En vanuit het NINSEE zeggen we ook van, weet je, wij zijn voor aandacht voor het transatlantisch slavernijverleden. Dat moeten we samen doen. Live sport op NPO Radio 1. Wat een goede tijd, hoor. Wat een goede tijd. Oh, kijk eens. Zo. Dit weekend schaatsen en topvoetbal in NOS Langs de Lijn. Zaterdagmiddag vanaf 3:00 de wereldkampioenschappen sprint in Heerenveen. Op een baan van Tio framt hij eventjes terug, zeg. En zondagmiddag vanaf 2:30... Luc de Jong met het hoofd. PSV Feyenoord. En geweldig gedaan. Torenstra voor Feyenoord. Je hoort het hier en nergens anders. Live sport op NPO Radio 1. Schaatsen en topvoetbal in NOS Langs de Lijn. Het nieuws van alle kanten. Schoonmaken in een ziekenhuis is anders dan in een hotel. En een kantoor is geen school. Daarom heeft GOM als eerste schoonmaakbedrijf van Nederland een specifieke aanpak voor elke sector. En dat heeft voordelen voor onze klanten. Want gewoon schoon bestaat niet meer. GOM. Ongewoon schoon. Klassiek.nl presenteert klassieke muziek voor iedereen. Nu, als speciale aanbieding, de meest virtuose piano-etudes. Op 22 cd's voor maar €29,95. En gratis thuisbezorgd. Voor de mooiste klassieke muziek ga je naar klassiek.nl. Kijk op ongewoonschoon.nl wat sectorgericht schoonmaken voor u betekent. GOM, ongewoon schoon. De Jong Intravakanties. Jouw vakantie. Gewoon perfect geregeld. De Jong Intravakanties. LTP, de marktleider in assessment. Zoekt u als manager een vervolg op drives en kleurenprofielen? Kijk op persona.fit en zorg daarmee voor continue feedback en groei. In het documentaire programma Close Up zien we de mysterieuze bewerkte foto's en installaties van de Nederlandse kunstenaar Ossip. Wie is deze man die zichzelf niet graag kunstenaar noemt?